У Менску 22 гадзіны. Добрый вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрай Бушлякоў. Сёння госцем начной свабоды будзе гісторык Сяржук Вітушка. Мы пагаворым пра перспектывы адраджэння ў Вільні беларускага музею імя Івана Луцкевіча. Мінула ўжо 6 гадоў з часу, як дэпутаты літоўскага сойму прынялі пастанову аб аднаўленні дзейнасці ў Вільні беларускага музею. Таксама ў нас рэпартаж з вёскі Залесце, што пад Смаргонню, сядзіба аўтара знакамітага палянэзу Міхала Кляфаса Агінскага, як і шмат якія іншыя найкаштоўнейшыя помнікі гісторыі Беларусі дасюль не рэстаўруецца. У начных доследах сёння размова пра масавую дактыляскапію пасля менскага выбуху 4 ліпеня. Гэта магчыма стварыць нейкі банк дадзеных на нейкую частку. Магчыма, гэта звязана і з дэмакратычнымі коламі. Прывучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, што чацвярговы відэаагляд Максіма Жбанкова, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітрый Бартосік працягне аповед пра творчасць Алега Дашкевіча. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша міжнародныя навіны. Таццяна Поклад. Добры вечар. Такім чынам да падзеяў у свеце. Паўночная Карэя сёння прадэманстравала, што плануе спыніць свой удзел у міжнародных перамовах адносна яе ядзернай праграмы і заявіла, што мае намер аднавіць працу установак для вытворчасці ядзернай бомбы. МАГАТЭ паведамляе, што Пхеньян спыніў працэс дэмантажу сваіх асноўных ядзерных установак і цалкам закрыў тады доступ для міжнародных экспертаў. Тым часам прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Сін Маккормак заявіў, што гэты крок варты шкадавання, але яго яшчэ можна змяніць. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння сваім загадам прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары на 7 снежня. Гэтае рашэнне і роспуск Верхоўнай Рады Ющенка патлумачыў тым, што парламент не змог стварыць новую ўрадавую кааліцыю ў вызначаны канстытуцыяй тэрмін. Сёння афганскія следчыя справы аб забойстве цывільных жыхароў абверглі дадзеныя амерыканскага боку аб колькасці забітых. Паводле ЗША, у выніку авіаўдару супраць падазраваных ваяўнікоў у жніўні сёлета на захадзе Афганістану былі забітыя 33 цывільныя жыхары. Паводле афганскага боку, забітых было 90 чалавек. У Пакістане сёння ўчыненыя 2 тэракты. У сталіцы краіны Ісламабадзе ў часе выбуху параненыя як найменей 8 чалавек, а на паўночным захадзе краіны, непадалёк ад даліны Сват, выбухнула бомба і загінулі 9 чалавек. І апошняя звестка. Французскі пісьменнік Жан-Мары Ле Клязіё стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. Гэтую прэстыжную ўзнагароду пісьменнік атрымаў за свае сюррэалістычныя раманы. Таццяна Поклад з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз пра беларускія падзеі. Алена Ціхановіч. Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі прапануе прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Прапанова не закранае асоб, якія непасрэдна адказваюць за парушэнні правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў падчас мінулай выбарчай кампаніі. Гаворыць былы палітвязень Павел Севярынец, які прысутнічаў падчас абмеркавання беларускай тэмы ў Брусэлі. Зараз усё залежыць ад выканаўчых органаў, ад Еўракамісіі, ад панедзелкавай сустрэчы міністраў замежных справаў. Еўрапарламент таксама прапануе зрабіць больш таннымі і даступнымі шэнгенскія візы для беларускіх грамадзянаў. Пасля персанальнага канфлікту ў Маладым фронце яго шэрагі вырашыў пакінуць Артур Фінкевіч. У Слоніме некалькі дзясяткаў работніц пухава-пер'явай фабрыкі перадалі райвыканкаму свае патрабаванні – лепшай зарплаты і лепшых умоваў працы. Гаворыць работніца фабрыкі Галіна. Нас не устраивае заработная плата. Яна составляе 200 тысяч. Не устраиваюць нас і условия труда. Зимний период. Очень холодно. Летом у нас жара. Не устраивае отношение самого руководства до нас. Вот бывает, может, по-всякому. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёю арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прыняты бюджэт Беларусі на 2009 год. Пры яго планаванні бралася ў разлік цана расійскага газу 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Гэтая цана, аднак, можа быць нашмат большай. Пра беларускія падзеі Алена Ціхановіч. Сёння здарыўся напад на салігорскую праваабаронніцу Яну Палякову. Яна расказала, што нехта ў цёмным пад'ездзе ударыў яе па галаве. Жанчына звярнулася ў міліцыю, куды выклікалі хуткую дапамогу. Палякова паведаміла нашаму радыё, што ў міліцыі яна атрымала яшчэ адну траўму. Пра гэты інцыдэнт Любоў Лунёва. Яна Палякова цяпер знаходзіцца дома. Яна распавяла, што на яе напалі о 5 гадзіне вечара. Подошел, ударил меня по затылочной части, сказал, сука, если ты не уймешься, это последнее предупреждение. У меня волосы так вверх заложены, коса. Он ухватил меня за волосы, и меня ударили височной частью еще. То ли, я не знаю, от двери, о притолоку, обо что. Яна Полякова рассказала, что сама, знаходящаяся у подъезде, с мобильного телефона выкликала хуткую допомогу, а потом и милицию. У травмопункте ей оказали медичную допомогу. Правооборонца долго чекала, покуль туди приедут милиціянти. С травмопункту ее забрали у милицию, как там яна написала заяву об нападе. Яна Полякова поведомила, что у милиции ей стало кепска. Коли жанчына поспробовала выйти с посторонку на свежее поветра, то отчула удар. Он меня ухватил за кофту, я как-то так бросил, что я упала, и у меня резкая боль внизу позвоночника, и нога очень сильно ушиблена. Я не могу на нее сейчас встать. Нагадаем, 30 жнюня Яну Полякову затримали милиціянти у центре Салігорску. Тады яна рассказала, что у посторонку люди у цивильным и участковый милиции пропоновали ей подписать некие документы. Коли ж жанчына поспробовала их взять у руки, как прочитать, то отримала мощный удар по руках, а потом еще удары по ногах. Медики потом зафиксовали побои. У часе выборов у палату представников Яна Полякова збирала подписи за Вольгу Казуліну и лічыць, что таким чином у милиции ее поспробовали заполохать. Сегодня Яна Полякова вышла с дому, каб накировать у прокуратуру заяву на деяние милициянтов, бо отримала адмовный отказ з областной прокуратуры. Жанчына упевнена, что напад здарыўся менавіта для того, каб яе канчаткова заполохать и примусить спынить свою деятельность и скарги на деяние мясо. Просто месть за то, что я посмела обратиться, конечно, с соответствующим заявлением на работника милиции и указать его прямо. Сегодня здарыўся напад на салігорскую праваабаронніцу Яну Палякову. Рассказывала Любоў Лунёва. Свобода у живом эфире. Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачёв. Самое важное из Беларуси и всего света. Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8. Коротко, ясно, шматбаково. Твоя свобода. У Менску 22 гадзіны 8 хвілін, вы застаецеся на хвалях начной свабоды. Хвіліны праз 3 размова з госцем начной свабоды, гісторыкам Сержуком Вітушкам. А вялікі дзень ідзець, а мне нечага надзець. А-ля-ля, і-ля-ля, і-я-ля-ля. нікуди не дзець, а мне нічого не дзець. Пойду до Кузьмы, возьму 3 рубля, пошию себе лапти и новую кошульку. Ага. Ля-ля. Беларусі 22:10. Наста Некрасава «Вялікі дзень». Гэтая песня для нашага сённяшняга госця Сержука Вітушкі, гісторыка, старшыні Рады грамадскай арганізацыі «Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча». Сержук з намі на сувязі ў Вільні. Сержук, добры вечар. Добры вечар. На гэтым тыдні мінула 6 гадоў з часу, як дэпутаты літоўскага сойму прынялі пастанову аднавіць дзейнасць у Вільні беларускага музею. Але беларускі музей як інстытуцыя, дзе была б выстаўленая, даступная для ўсіх экспазіцыя, так дасюль у Вільні і не з'явіўся. Чаму? Таму што тая пастанова, гэта была проста палітычная дэкларацыя. Камісія парламента сустрэлася з беларускімі гісторыкамі, з беларускімі грамадскімі дзеячамі і выдала такую пастанову. Ну, ведаеце, палітыкі часта абяцаюць народу ўсё, што хочаш, і заробкі падвысіць, і всякія законы хорошыя прыняць, а потым гэта забываюцца на гэта ўсё. Спадар Павілёніс, рэктар Віленскага універсітэта, які ўзначаліваў гэтую камісію і прымаў гэту пастанову, спадар Павілёніс ужо адышоў у лепшы свет, светлая яму памяць. І гэта ўсё засталося такім вот пустым гукам. Калі пагаварыць з прафесіяналамі, прафесійнымі музейшчыкамі, дырэктарамі літоўскіх музеяў, усе яны скажуць адназначна, што не. Дзяржаўныя літоўскія музеі ствараць мы не будзем, ніякіх экспанатаў мы са сваіх музеяў туды перадаваць не будзем, бо гэта ўжо ўсё таксама і наша. Кожны слуцкі пас, кожную скарынаўскую біблію, ўсё гэта яны залічаюць у вялікую літоўскую гісторыю і знаходзяць вельмі просты аргумент, а хай з беларускіх музеяў, нехай з Менску, хоць што-небудзь перададуць. І частка экспанатаў са старога Віленскага музея імя Івана Луцкевіча патрапіла і ў Менск. І менскія музейшчыкі гавораць тое ж самае. Мы нічога не аддадзім, бо гэта беларускія скарбы, беларускія каштоўнасці. І ўсё, на гэтым дыялог спыняецца. Таму стаіць задача ствараць новы музей, чым мы і паспрабавалі займацца. Але гэта розныя ініцыятывы. Адраджэнне Віленскага музея, гэта розныя людзі тут спрабуюць ісці рознымі шляхамі. Я прадстаўляю толькі адзін з накірункаў. Дарэчы, мая калега Таццяна Поклад сёння звязалася з старшынём таварыства беларускай культуры ў Літве Хведарам Нюнькам і задала яму такое самае пытанне, якое я задаў цяпер Сержуку Вітушку. Хведар Нюнька сказаў, што сітуацыя з аднаўленнем Віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча выглядае на сённяшні дзень, тут цытую ягоныя словы, досыць сумна, але існуе ўжо рэальная магчымасць адкрыцця ў наступным годзе іншага беларускага музею ў Вільні, музею Якуба Коласа. І зараз фрагмент таго, што мы пачулі сёння ад старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі. Калі 6 гадоў таму разглядалася пытанне, то гэта пытанне было ўзнесена на вышэйшы ўзровень да прэзідэнта. Я паставіў пытанне, і дарадчык прэзідэнта ў той час падтрымаў менавіта нашу пазіцыю аб тым, што трэба аднавіць гэты музей Івана Луцкевіча. Але тут устае дырэктар літоўскага этнаграфічнага музея, поня кульніці, яна каже: слухайте, аб чым гаворыце? Музей Івана Луцкевіча уже створаны і зарегістраваны. Вот, аказваецца, што знайшліся, так сказаць, ініцыятары, якія вырашылі, што яны самастойна могуць зарегістраваць і заснаваць гэты музей. З чым я, канешне, абсалютна быў не згоден, бо гэта не пад сілу ніякой грамадскай арганізацыі. Дарадчык прэзідэнта сказаў: слухайте, калі так, дык вы тады павінны паміж сабою дамовіцца, паколькі далейшая вось эта самастойная арганізацыя музея Івана Луцкевіча не зліквідавалася, бо гэта быў толькі такі выхад, каб ён ануляваўся, вот тады мы маглі б некае пытанне падымаць. Пытанне на гэтым вырашылася. Другое пытанне, мабыць, беларускага музею Якуба Коласа, які таксама ініцыявала таварыства беларускай культуры. І цяпер быццам усё вырашаецца паспяхова. Ну, калі ўжо, як кажуць, будзе гэта ўсё вырашана, ну то я думаю, будзе нагода даць паведамленне для беларусаў усяго свету аб тым, што справа, якую пачынаў таварыства беларускай культуры, і на працягу 20 гадоў, я падкрэсліваю гэта, змагаўся, будзе завершана. На сённяшні дзень у нас, як быццам, усё ідзе паспяхова, канчаткова. Хочацца верыць, што якраз уже, можа, не ў гэтым годзе, у наступным годзе будзе ўсё вырашана. Гэта былі словы старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Хведара Нюнькі. З гэтых словаў вынікае, што блізіцца адкрыццё ў Вільні музею Якуба Коласа. Паводле Хведара Нюнькі, а праблема ў тым, што за аднаўленне дзейнасці ў Вільні беларускага музею імя Луцкевіча ўзялася грамадская арганізацыя. Хведар Нюнька лічыць, што для аднаўлення трэба было б болей супрацоўнічаць з літоўскімі ўладамі. Я нагадаю, з намі на сувязі ў Вільні па-ранейшаму гісторык Сяржук Вітушка. Сяржук, можа, сапраўды тая грамадская арганізацыя, якая называецца Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, проста не можа праз тое, што гэта ўсяго толькі грамадская арганізацыя, аднавіць музею, мо тут патрэбныя іншыя шляхі? Я скажу так, што, безумоўна, стварэнне вялікага музея — гэта справа, ну, складаная. Яна патрабуе вялікіх сродкаў матэрыяльных, вялікіх навуковых высілкаў. І дзяржаве гэта рабіць лацвей. Мы маем прыклад часцей за ўсё менавіта дзяржаўных музеяў. Прыватных музеяў у нашым краі вельмі мала, і у старой Европе такія музеі ёсць і паспяхова дзейнічаюць, ну, для нас это вялікая рэдкасць. Вось ва ўсёй Беларусі, ну, я ведаю пра музей Анатолія Белага, такі вось грамадскі прыватны, які больш-менш паспяхова дзейнічае. Ну, гэта адзінкавыя такія прыклады, так? Гэта, я думаю, што спадар Федар тут памыляецца, калі лічыць, што наша грамадская арганізацыя стала перашкодай таму праекту. Не было б нашай грамадскай арганізацыі, усё роўна, паўтараю, знайшлося б у прафесіяналаў музейшчыкаў 100 аргументаў, каб не аддаць ні адной рэчы з музея існуючага ў нейкі іншы музей. Паглядзіце, колькі гадоў існавала камісія вяртання ў Беларусі. На дзяржаўным узроўні там звярталіся, прасілі, патрабавалі, хоць адну рэч арыгінальную вярнулі, а ніводнай. Толькі копіі, толькі муляжы, толькі якісьці, ну, нават не абяцанкі, а такія пераговоры бясконцыя, і на гэтым кропка. Так што, от, напрыклад, Расія і Германія там спрачаюцца за музейныя каштоўнасці, адны і другія патрабуюць: вярніце, вярніце. Што-небудзь вярнулі, а нічога ніхто не вярнуў. Такая прырода музейнай работы. І музейшчыкі сёння вынайшлі зусім іншы спосаб, як пераадолець эту праблему. Спосаб перасоўных выставаў. Напрыклад, палякі і літоўцы таксама адзін да аднаго мелі вялікія прэтэнзіі адносна каштоўнасцяў, і сёння ўсе гэтыя праблемы лёгка вырашаюцца. Арганізуюцца сумесныя выставы. Напрыклад, прайшлі выставы мастака Фердынанда Рушчыца, фатографа Яна Булгака, рэчы з музеяў Літвы, з музеяў Польшчы сабраліся ў адно месца. Гэтыя шыкоўныя выставы экспанаваліся спачатку ў Вільні, потым у Варшаве, у Кракаве. Такім чынам былі уведзеныя ў навуковы ўжытак новыя факты. І потым гэтыя ўсе рэчы вярнуліся сваім гаспадарам, але навуковая грамадскасць і звычайная грамадскасць атрымала патрэбны прадукт. Так і тут магла б адбыцца, скажам, выстава, прысвечаная стагоддзю нашай ніве, і беларускія музеі, і літоўскія музеі са сваіх збораў маглі б туды перадаць свае рэчы. Гэта выстава шыкоўна магла б экспанавацца і ў Менску, і ў Вільні. Потым бы гэтыя рэчы вярнуліся на сваё месца, дзе цяпер захоўваюцца. І ўсё. А куды вы дзенеце тую ж вострую браму? Куды вы дзенеце вежу Гедеміна? Так сталася, што з некаторымі рэчамі трэба змірыцца. Тое, што Вільня сёння знаходзіцца ў складзе Літоўскай Рэспублікі, тое, што рэчы былога віленскага і беларускага музея імя Івана Луцкевіча раскіданыя ў такім музеі у Літве альбо ў Менску. Гэта факт. Трэба ісці далей і трэба ствараць новыя музеі. Вось тое, што таварыства беларускай культуры змагалася і абяцае адкрыць музей Якуба Коласа, вось гэта выдатна, вот гэта добрая навіна, за гэта гонар і слава тым людзям, якія гэтага даб'юцца. Так, Сержук, вы сказалі, што ну, мы зрэшты ведаем, што экспанаты Віленскага гістарычна-этнаграфічнага музею імя Луцкевіча раскіданыя па самых розных музеях, бо музей імя Луцкевіча існаваў да 45-го году, а пасля экспанаты перайшлі ў самыя розныя музеі. Ці можна сказаць, дзе цяпер знаходзіцца бальшыня экспанатаў з таго музею? Я лічу, што, наколькі я это высвятляў пытанне, бальшыня экспанатаў знаходзіцца ў літоўскіх музеях. Літоўскі нацыянальны музей, Літоўскі мастацкі музей, бібліятэка Акадэміі навук, інстытут літаратуры і фальклору. Але прафесіяналы літоўскія сцвярджаюць адваротна, што бальшыня экспанатаў была перададзеная ў Менск. І вось, ну, гэта даўно гаварылася пра такі каталог, пра выданне. Каталогі старога музея існуюць, і проста трэба перавыдаць гэты каталог і побач надрукаваць, дзе ў якім музеі кожны экспанат знаходзіцца. Гэта трэба рабіць. Гэта можна і рэальна зрабіць. Але праблема ў тым, што няма каму рабіць. Я расхварэўся і не магу працягваць гэту работу. Наш праект замарожаны цяпер. Больш у Вільні тут не знайшлося гісторыкаў. Это трагедыя. Вось тут за часы незалежнасці, за часы адраджэння у Вільні, якая наскрозь прапітана гісторыяй, ніводнага чалавека не знайшлося, які б узяў сабе за прафесію музейшчык, гісторык. І таму няма каму гэтым займацца. Ёсць людзі ў Беларусі, вот, скажам, Міхась Казлоўскі, вялікі знаўца Вільні, ён вельмі многа публікацый падрыхтаваў, вельмі якасных, Лена Глаговская ў Гданьску. Ну, але вось тут у Вільні такіх людзей не знайшлося. Калі чуюць мяне маладыя людзі, вот студэнты Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і катэдры беларусістыкі, то калі ласка, вот дзялянка музейная вас чакае. Тут много цікавых адкрыццяў вас чакае, і можна стварыць сабе шыкоўнае працоўнае месца наперад. На мінулым тыдні у Доме літаратара, у перадачы «Дом літаратара» у нашым эфіры гучала гутарка з паэткаю Тацянай Сапач. І сярод іншых тэмаў у гэтай гутарцы была і тэма аднаўлення дзейнасці ў Вільні беларускага музею. І зараз фрагмент з таго інтэрв'ю з паэткай Тацянай Сапач. Для того, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, то патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сябе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і гэтак далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас такіх няма абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю. Гэта словы паэткі Таціяны Сапач. З намі на сувязі ў Вільні гісторык Сяржук Вітушка. Сяржук, такі падыход блізкі вам? Безумоўна. І я рады, што мы з Таціянай гэта і рабілі. Менавіта вот з гэтым крытэрыям, з любоўю мы сабіралі тут у Вільні вот гэтыя беларускія каштоўнасці. У нас, калі я працаваў на тэлевізіі, была такая рубрика «Віленскі беларускі музей». І Таціяна робіць там беларускую тэлеперадачу, і ў рамках гэтай тэлеперадачы была такая рубрика «Віленскі беларускі музей». Я вёў гэтыя гістарычныя сюжэты. І мы там рабілі многа цікавых гістарычных сюжэтаў пра і беларускую гімназію, пра літаратару беларускіх, якія тут пражывалі, пра газету «Наша Ніва». І пра Сыракомлю, пра Скарыну мы рабілі перадачы, пра архітэктуру беларускую, тут віленскую. Таму менавіта з любоўю мы гэта рабілі. Галоўныя людзі і дзяржава, безумоўна, хацелася б, каб яна далучылася. Ну, калі я чую, як у Менску былі знішчаныя экспанаты, вывезеныя на смецце экспанаты Менскага музея гарадскога, як руйнуюцца гэтыя помнікі па ўсіх гарадах Беларусі, то якую дапамогу мы ад такой дзяржавы можам атрымаць? Это мы бачым, як польская дзяржава тут дапамагае палякам ствараць свае музеі, як літоўская дзяржава апякуецца сваімі землякамі за мяжою. Мы толькі з белай такой зайздрасцю паглядаем на ўсё гэта. А пакуль што на бліжэйшыя гады рэальная праграма ўсім краязнаўцам, усім аматарам беларушчыны запрагацца ў работу і весці такую пошукавую працу, ратаваць рэчы з прыватных архіваў, фотаздымкі, кнігі, карціны. І вось мы ўжо немала гэтага збераглі для гісторыі. Гэта застанецца, і калі-небудзь будзем спадзявацца, што і беларуская дзяржава развернецца да сапраўднай беларушчыны. Ну і тады атрымаем памяшканні, і тады ўжо будзем ладзіць нейкія сапраўдныя пастаянныя экспазіцыі. Тут такое будзе ўжо дзейнасць больш салідная. Ну, пакуль што вот на такім узроўні краязнаўчым трэба кожнаму рупіцца кругом сябе. Гісторык, старшыня рады грамадскай арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча Сяржук Вітушка. Сяржук, дзякуй вялікі за ўдзел у «Начной свабодзе». Тэлеграфскае прывітанне ўсім слухачам «Свабоды». У Менску 22 гадзіны 28 хвілін. Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Передача Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» у нашым эфіры хвілінаў праз 45. Быстренько, и плыви веселой. Божем, чьи закрылем край убивать були, чьи закрылем край. З Москви прийшов, там у Мірнікай, уліваю лі, там у Мірнікай, захачев мілой ключавої води, уліваю лі, ключавої води. Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22:31. С вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы начныя доследы. Сёння размова пра масавую дактыляскапію пасля мінскага выбуху 4 ліпеня. Гэта магчыма стварыць нейкі банк дадзеных на нейкую частку. Магчыма, гэта звязана і з дэмакратычнымі коламі. У нашым апытанні людзі на мінскіх вуліцах скажуць, ці сапраўды можна пры дапамозе адбіткаў пальцаў злавіць арганізатараў таго выбуху. Всех, кого надо пальчики, те не попадутся, а всех не возьмут. Я думаю, что очень сложно таким образом найти. Прозвучить, как звичайно, форум свободы с реакциями наведников нашего сайта, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, что четверговый видоогляд Максима Жбанкова и передача «Барды свободы». У ее Дмитрий Бартосик протягивает оповед про творчесть Олега Дашкевича. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Таццяна Поклад. І спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Еўрапарламент заклікаў рады краін Еўразвязу разгледзець пытанні адносна змякчэння санкцый супраць кіраўніцтва Беларусі. У сваёй рэзалюцыі Еўрапарламент таксама прапануе зрабіць больш таннымі і даступнымі шэнгенскія візы для беларусаў. У Літве зарэгістраваны грамадскі рух у абарону рэпрэсаваных у Беларусі. Адзін з яго заснавальнікаў былы палітвязень прафесар Юры Бандажэўскі, паведаміў, што ў арганізацыю ўвайшлі прадстаўнікі літоўскай грамадскасці, прадпрымальнікі, юрысты. Артур Фінкевіч, які некалькі дзён таму быў зняты з пасады намесніка старшыні Маладога фронту, заявіў, што спыняе сваё сяброўства ў арганізацыі, каб захаваць яе. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Прэзідэнт Польшчы, які учора прыняў старшыню непрызнаванага беларускімі уладамі Саюзу палякаў, адзначыў, што аб'яднанне гэтай арганізацыі з іншым, кантраляваным беларускімі уладамі Саюзам палякаў, недапушчальнае. І да падзеяў у свеце. Паўночная Карэя сёння прадэманстравала, што плануе спыніць свой удзел у міжнародных перамовах адносна яе ядзернай праграмы і заявіла, што мае намер аднавіць працу установак для вытворчасці ядзернай бомбы. Аб гэтым паведаміла МАГАТЭ. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Сін Маккормак заявіў, што гэты крок варты шкадавання, але ўсё яшчэ можна змяніць. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка сёння сваім загадам прызначыў датэрміновыя парламенцкія выбары на 7 снежня. Афганскія следчыя справы аб забойстве цывільных жыхароў сёння абверглі дадзеныя амерыканскага боку аб колькасці забітых. Паводле ЗША, у выніку авіаўдару супраць падазраваных ваяўнікоў жніўня сёлета былі забітыя 33 цывільныя жыхары, паводле афганскага боку забітых было 90. Сербія заявіла, што вяртае сваіх амбасадараў, раней адкліканых з тых краінаў, што прызналі незалежнасць Косава пасля яго аддзялення ад Сербіі ў лютым сёлета. І апошняя звестка – французскі пісьменнік Жан-Мары Лё Клезіо стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры.

Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч працаваў у аддзеле экспертызы раённай управы міліцыі Віцебску. Прашу яго выказаць меркаванне адносна колькасці адбіткаў пальцаў у міліцейскім банку дадзеных краіны. Миллиона, может быть, и нету, но много есть. 1200, наверное, точно 300 есть. Сам куда-то в эту систему начинал на ней работать, когда она только появилась, 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека. Паводле Сергія Пасюкевіча, шмат у якіх управах міліцыі ствараюць і свае раённыя банкі дадзеных на людзей. У пачатку кастрычніка ў Белаазёрску ад актывіста руху «За свабоду» Дзмітра Трэцяка міліцыянты патрабавалі здаць адбіткі пальцаў нават у ваенкамаце. Былы дэпутат Белаазёрскага гарсавету Юрась Губарэвіч мае пэўнае меркаванне адносна таго, навошта раённым управам міліцыі свае картатэкі з адбіткамі пальцаў. Прынамсі, выяўленне асобаў, якія займаюцца распаўсюдам друкаванай прадукцыі альбо лепяць налепкі. Вельмі хутка это ўсё тады можна высветліць. Былы дэпутат Белаазёрскага гарсавету палітык Юрась Губарэвіч. А зараз у працяг гэтай тэмы нашае пытанне. Людзі на мінскіх вуліцах гавораць, ці сапраўды, на іх думку, можна пры дапамозе адбіткаў пальцаў злавіць арганізатараў мінскага выбуху. Я думаю, што, канешне, можа ім лепш відаць гэта, але мяне гэта мала кранула. То есть я не быў там, з маіх родных і блізкіх ніхто там не пастрадаў. Але я думаю, што ім во всялякім выпадку трэба гэта рабіць. Ну, калі яны вырашылі так, значит, магчыма такі яму і быць. Наверное, нужно что-то другое. Наверное, нужно призывать в свою жизнь того, кто действительно всё устроит. Если бы люди почитали и любили и познавали своего Господа, наверное, мир был бы перевернут. Поэтому только обращение к чистоте, к святости, только это спасет мир, и меньше будет преступности. Ну, например, если меня попросят, я да, спокойно, потому что за собой никакой вины не чувствую. Без комментариев. Я думаю, что нет. Сильно большая работа. И те, кого надо пальчики, те не попадутся. А всех не возьмут, так ведь? Может и дозволить, а может и нет. Тут двоякое мнение. 100% я могу сказать, что и один, и второй вопрос прав. То есть конкретики я сказал. Ну, я думаю, что это не поможет, навряд ли. А что делать, не знаю. Делать, значит, надо, вот и все. Я не знаю, мне кажется, нет. Я думаю, что очень сложно таким образом найти много людей. Ну, я думаю, что навряд ли это да поможет. Еще неведомо, кто, так сказать, подробил этот выбух. Разные думки есть у народа, поэтому, мабуть, никого они не знают. Высылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Вы застаетесь на хвалях ночной свободы. Праз две хвіліны пра сёлетняга лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры. А зараз форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Струве і Алексей Знаткевіч. Сёння Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая абмяркоўвалася учора ў часе дэбатаў. У гэтым дакуменце ў прыватнасці прапануецца прапыніць на паўгода візавыя санкцыі ў развязу супраць адказных беларускіх чыноўнікаў, каб за гэты час у краіне быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб СМІ. За рэзалюцыю прагаласавалі 597 дэпутатаў, супраць 31. Ці варта было скасоўваць гэтыя санкцыі, ці былі яны ўвогуле эфектыўныя? Гэтай тэме прысвечаная дыскусія на нашай інтэрнэт-старонцы. Наведнік сайту Ян з Менску выказвае наступнае меркаванне. Візавыя санкцыі былі балючымі для афіцыйнага Менску. Яны паказвалі ўсяму свету, што Лукашэнка і ягоная памагатая другі ці трэці гатунак. Нездарма яны так шалелі ад санкцыяў. Можа, Паўліченку гэта нічога і не значыла, а Лукашэнку аж пякло. Так што спяшацца з усіх здымаць санкцыі не варта. Патрохі па адным, а з Лукашэнкі апошнім здымаць санкцыі. Няма чаго пакуль яму ў Еўропу ездзіць. З Яном з Менску чымсьці пагажаецца Карнарвон. Для афіцыйнага Менску санкцыі былі балючымі, ну, прынамсі, непрыемнымі. Але ці былі яны карыснымі ці шкоднымі для для Беларусі, для нас з вами, то ведае. Наведнік, які падпісваецца як снежны чэс у свабоднага Магілеву, не бачыць пазітыву ў рашэнні Еўрапарламенту. Тэарэтычна адмена санкцыяў можа даць яшчэ 10-годдзе панавання рэжыму на Беларусі. Фрабел абураецца. За што скасоўваць? За нахабны здзек і чарговае злачынства супраць беларусаў? То змянілася ў лепшы бок у дзеяннях Лукашэнкі? Што выпусціў палізняволеных? Дык гэта ж быў не акт добрай волі, а торг людзьмі і чарговы падман. Прыпыніць санкцыі – гэта дапамагчы злу і плюнуць на людзей, якія церпяць ад гэтага зла. Такіх Лукашэнак нельга болей гладзіць па галаве, толькі наадварот, да перамогі, а адказы на ўсе пытанні відавочныя. Гэта маё асабістае меркаванне. Удзельнік форуму Ігар з Магілеву яшчэ больш катэгарычны. Гэтыя ідыёты забыліся пра Гітлера. Дэмакратыі фашызму не зламаеш. Наведніца, якая падпісваецца імем Ева, перакананая, што Еўропа не мае плану супрацоўніцтва з Беларусю. На пачатку стратэгія step-by-step, пасля 12 пунктаў Еўракамісіі, зараз адмена санкцый. У выніку Лукашэнка зноў усіх перахітрыў. Што далей, пытаецца Ева. Агляд рэакцыяў наведнікаў сайту свабода.орг падрыхтавалі Алена Струва і Алексей Знаткевіч. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёлетнюю Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры, якая традыцыйна лічыцца самай прэстыжнай літаратурнай узнагародай у свеце, атрымаў французскі пісьменнік Жан-Мары Густаў Лёклезіё. Пра лаўрэата гаворыць Ян Максімюк. У вердыкце шведскай акадэміі кажацца, што прэмію атрымоўвае аўтар новых шляхоў, паэтычных прыгодаў і пачуццёвага экстазу, даследнік чалавечнасці паза і панадпаноўнай цывілізацыяй. Лёклезіё нарадзіўся ў 1940 годзе ў Ніцы, у сям'і, якая сваімі каранямі сягае да французскіх перасяленцаў 18-га стагоддзя на востраве Маўрыцыус у Індыйскім акіяне. Ягоны бацька быў хірургам, які служыў у брытанскай арміі і ў часе нараджэння сына пражываў у Нігерыі. Калі Лёклезіё было 7 гадоў, ён пераехаў з глуханямой маці да бацькі ў Нігерыю. Падчас месячнага падарожжа ён пачаў свой літаратурны шлях, пішучы ажно дзве кніжкі. Вядомасць у літаратурных колах здабыў сваім першым раманам «Пратакол», своеасаблівай гісторыяй уцёкаў з рутыннай штодзённасці ў іншы свет. Герой раману, малады чалавек, бадзяецца па горадзе, звяртаецца з палкай прамовай да абыякавага натоўпу, ды ў выніку апынаецца на нейкі час у вар'ятні. Першы раман для Лёклезіё крытыкі прыраўноўвалі да «Чужаніцы» Кам'ю і «Млосці» Сартра. Сёння Лёклезіё аўтар каля 50 кніжак, сярод якіх раманы, зборнікі апавяданняў і эсэ, ды пераклады. Ягоны творчы шлях можна збольшага раздзяліць на ранні перыяд эксперыментатарства, у якім дамінавалі такія тэмы як вар'яцтва, мова, працэс пісання, ды на пазнейшы перыяд больш традыцыйнага пісьма, дзе галоўнымі тэмамі сталіся дзяцінства, даспяванне і падарожжы. Поспех у шырэйшай чытацкай публікі прыйшоў да Лёклезіё з раманам «Пустэльня» ў 1980 годзе. У 2004 годзе пісьменнік напісаў найбольш аўтабіграфічную і асабістую з сваіх кніжак – раман «Афрыканец» пра гісторыю даспявання малога хлопца ў Афрыцы «Ценю бацькі чужынца». Лёклезіё – жарсны падарожнік. Даўжэйшы час пісьменнік жыў у Нігерыі, Тайландзе, Панаме, Мексыцы, Англіі. Пачынаючы з 1973 году, ён дзеліць свой час паміж Францыяй, ЗША і Маўрыцыусам. На беларускую мову Жан-Мары Густаў Лёклезіё не перакладаўся. Пра сёлетняга лаўрэата літаратурнай Нобелеўскай прэміі расказваў Ян Максімюк. У Менску 22 гадзіны 48 хвілінаў, у нас на чарзе агляд недзяржаўнага беларускага друку. Юлія Рымашэўская. Газета «Ганцавіцкі час» у артыкуле «Вымушаныя канікулы» распавядае пра сітуацыю на камбінаце панельнага будаўніцтва. Некалькі гадоў таму гэта прадпрыемства было адным з самых паспяховых у раёне. На пачатку года камбінат меў 262 супрацоўніка, чакаў абяцаных інвестыцыяў і аптымістычна глядзеў у будучыню. Сёння, піша газета, колькасць супрацоўнікаў скарацілася да 201, Куды падзеліся астатнія, якія звольніліся, не дачакаўшыся абяцаных паляпшэнняў, адказы шукае газета. Адзін з правераных шляхоў – на балоты, у пошуку журавін, сезонна папулярнай ягады, якая дазваляе хоць неяк выжыць у неспрыяльных умовах. Электрычка адкінула жыгулі на 15 метраў, называецца артыкул рэгіянальнай газеты ў Маладзечні, распавядае Сергей Зянько. Водитель легковушки народился у кошули, это под заголовок. Молодец, но по факту здарения на чыгуначным пераезде для припынку Крыница, где першага кастрычніка электричка сбила жигули пятой модели, криминальная справа узбуджена не будет. Про гэта в интервью РГПК праведные праведники поведали наместник начальника молодежнского отделения внутренних справ на транспорте Юрий Тонкович. Як он сам тлумачит жигули пятой модели, и он выехал на переезд еще до того, как загорелось червоное светло и уключилось сигнализация. Пасля машина заглохла, ён разгубіўся, з'явілася электрычка. Самае цікавае то, што ў яго з цялесных пашкоджанняў толькі ўдар локцевага сустава. Нястача алкаголю працягваюцца, піша газета «Камсамольская правда» в Беларусі. Міністэрства гандлю назвала тых, хто будзе ўвозіць у краіну алкаголь да канца 2008 году. Гэта 24 кампаніі, але ў гэты новы спіс не ўлучылі кампанію, якая раней прывозіла італьянскі вермут. Маецца на ўвазе гандлёвая марка «Марціні». Таксама прычынай недахопу алкаголю стала пастанова Міністэрства эканомікі, якое абмяжоўвае надбаўку на імпартныя тавары. Юлія Рымашэўская з аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Далей у нас тэма кіно. Сёння, як і што чацвер у начной свабодзе, відэаагляд Максіма Жбанкова. Чарговы агляд кінапрацэсу варта пачаць з кіно не надта свежага, але вельмі паказальнага. «Жалезны чалавек» Джона Фаўро. Чарговы фільм коміксавай фабрыкі «Марвел». Зноў прыгоду супергероя, але герой незвычайны і подзвігі ягоныя зусім нетыповыя. Тоні Старк, таленавіты вынаходнік, паспяховы гандляр зброі, трапляе ў палон да афганскіх бандзёраў. Каб уратавацца, ён будуе з падручных сродкаў баявы скафандр таго самага жалезнага чалавека. Пасля паспяховых уцекаў Старк ператвараецца ў змагара супраць гандлю смерцю, натуральна пры дапамозе сваіх тэхнічных штучак. Your eyes are red. Your tears three long lost, boss. Tears of joy. I hate job hunting. Yeah, vacation's over. Welcome home, sir. Put up the scanner, will you? What happened over there? I had my eyes open. I want to protect the people. Ясна, што ўсё гэта выглядае старасвецкі, асабліва калі лятаючы герой уцякае ад найноўшых унішчальнікаў. У час інфармацыйных войнаў да генетычных тэхналогій жалезныя ваяры бадзяюцца на экране амаль як дыназаўры, грувасткія і нязручныя. Месца жалезнага чалавека сярод дзіцячых забавак недзе паміж трансформерам і тэрмінатарам. І тым не менш, гэта прыгожае і кранальнае кіно. Бо ёсць абаяльны герой Роберт Дауні-малодшы і Гвінет Пэлтроў. А да таго, сімпатычная гісторыя прабуджэння адказнасці ў летуценніку плэйбой. Сярод адмоўных уражанняў – меладрама з пяшчотнай назвай «Элегія». Рэжысэрка Ізабель Куаксэ зрабіла кіно паводле бестселера Філіпа Рота і запрасіла выдатных актораў, перад усім Бена Кінгслі, неверагодную Пенелопу Круз, а таксама Дэніса Хопера. Пра што кіно? Вядома ж, пра каханне. I spent my whole life jumping from one relationship to another. Surprise. That'd be a wow. Thank God for these little interludes. Because this made me believe that I was never alone. Do you play the piano? Would you play for us? Too many people. I'd freeze. If I go to your place, would you do something for me? Фільм пра каханне сівога прафесара ягонай студэнткі меў усе шансы ператварыцца ў другую Лаліту. Альбо ў псіхалагічную драму ў стылі Кіслёўскага. Але, як кажуць, не алёс. Бо насамрэч выйшла нешта доўгае і неўцямнае. Стары плэйбой змагаецца за сваю свабоду, дзяўчына прагне стабільнасці, а жыццё цячэ само па сабе. Добрыя акторы, выдатны саундтрэк, але ўсё астатняе глядзіцца не абавязковым дадаткам да музыкі. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў архіў, зноў ностальгія. Калі кіно было чорна-белым, дзяўчынкі танчылі твіста, Бельмандо яшчэ не паспеў пасівець, вось тады мы мелі сапраўдны фан. І ён захаваўся ў кансервах часу. Накшталт фільму Анры Верне «100 тысячаў даляраў на сонце».

бо вакол балотная муць, дзе лукавы лукава усміхаецца. Гэта мы, апіўшыся спакусы, выбралі сабе жыццё без крылаў. Што нам, калі ў небе клёк чабусел? Белае самотнае краіны, ты даруй нам, Господі, ты прабач, бо не ведалі, што тварылі. Бусел клёкча ў небесе.